पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज संतों का मन हुआ कि हम कीर्तन करेंगे, पहले तो कीर्तन करो, कंठ पर कीर्तन करेंगे फिर सुनाओगे प्रिया बात है। तो 3 से 4 तक कीर्तन और उसके बाद में व्याख्यान ऐसा हुआ, तो फिर और परिवर्तन देखा जाएगा। अब ये किया, अब बोलो क्या सुना है बताओ। देखो भाई, समय का पता नहीं है किस समय अचानक हमें जाना पड़े, ये सबका छोड़ना पड़े, अचानक पट छोड़ने पड़े, फिर कोई अपना नहीं है, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई रुपये, कुछ नहीं, पट छूट जाएगा। और वो दिन प्रतिदिन नजीक आ रहा है, उसके उस दिन के आड़ लगाने वाली कोई है तो अपनी उम्र बाकी है वो है, और वो उम्र खर्च हो रही है, जब से पेट में आया तब से लेकर उस उम्र का खर्च हो रहा है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। गर्भ में से हुआ है तब ये आयु ये उससी जाती है, तो वो आयु जो लोग कहते हैं बड़ा हो रहा है, तो वो 10 महीनों से 9 महीनों से पैदा होता है तो 9-10 महीने उनके बीत जाते कि उम्र में कम हो गए। जितने दिनों का होता है उतने दिन और कम हो गए, जितने महीनों का होता है और महीने कम हो गए, जितने वर्षों का होता है महीने वर्ष हो गए। अब 30-40 वर्ष के हो गए हैं तो 30-40 वर्ष की तो उम्र चली गई है, अब आगाड़ी कितने इसका पता नहीं है। जिन जिन भाई बहनों की जितनी जितनी अवस्था हुई है, वो अवस्था जितनी हुई है उतनी तो उम्र चली ही गई, उतने तो मर ही गए, अब जीना कितना बाकी को पता नहीं, क्योंकि वो उतना जी गए, आज तक जिए हैं तो उसी उम्र के आधार पर वो जीने की दिन अब जा रहे हैं। इस वास्ते असली काम करना है वो जल्दी करना चाहिए। भागवत माया तूर्णम यते तथा पते धर्म मृत्यु यावत, जब तक मौत ना जाए तब तक निश्चय ऐसा है अपने कल्याण के लिए यत्न कर लो। ये संसार के विषय और रूपये तो बाकी रहेंगे, ये तो कभी अंत होने वाला है नहीं, और इसे पूर्ति होती नहीं है। विचार करने से संतों ने खूब गहरा विचार कर कहा है कि अनंत सृष्टि है, उस सृष्टि में सबकी सब सृष्टि में भी हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आप जितनी सृष्टि देखते हो, जितने भाई बंधु कुटुंबी सगा संबंधी देखते हो, उनमें कोई भी हमारी सहायता कर दे ऐसा कोई नहीं है। भरोसे रह जाओगे और धोखा खाओगे। अपने अपनी उम्र में रह करके चल चल देते हैं बस। कोई किसी ना संगन साथी आओ देवते इकले जाना पड़ेगा। और वो जाने के दिन बहुत नजीक आ रहे हैं। और यहाँ करने लायक काम था अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना, वो कितना किया है। ये भजन धर्म है, ये पूंजी है। जप है, कीर्तन है, भजन है, भगवान का चिंतन है, भगवान की चर्चा है, ये चीज साथ चलेगी। साधारण भाषा में ऋषि राम जी नाव रहे वाले, ये सब जाने वाला है। जितना भजन कर लिया और स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, ये दो पूंजी है। एक तो नाम जब ही भजन की पूंजी है, एक दूसरों की सेवा कर दी है, सुख पहुंचाया है, हित किया है, वो पूंजी है। और किसे लिया है, भजन नहीं किया, ये दो कर्जा चलता। हमें यहाँ पे लेते हैं, नहीं खाते हैं, पीते हैं, कुछ लेते हैं तो कर्जा चढ़ता है। भजन करते हैं, सेवा करते हैं तो कर्जा उतरता है, सेवा कर रहे कर्जा उतरता है। तो बाकी कितना समय रहा है उसको कुछ पता नहीं है। किस समय हमारा जाना हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेटे, अचानक वो एक घड़ी को मेरा गिरी, थोड़ी देर को गिरी, वो दिन आ चला है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, घर में बाहर जब तक भगवान के नाम लेते ही रहो, छोड़ो मत। और सेवा करते दो काम खास, दीन दुखियों की, गरीबों की, पूर्वजनों की, बीमारों की सेवा करो जो आवश्यकता है वहां पर, और भगवान का नाम लो। ये दो काम के बिना मनुष्यता नहीं है। अपने मन स्वार्थ वास्ते सब लोग, सब जितने जीव जंतु ये भी कर रहे हैं, वृक्ष भी, लता धूप, ये भी अपना पशु, भेड़ बकरी, गाय भैंस, सब अपना अपना स्वार्थ कर रहे हैं। परमार्थ का काम करने के एक मनुष्य शरीर, इस काम के लिए मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। बड़े देवताओं के ऊंचे शरीर, उनका शरीर दिव्य होता है, दिव्य आयु होती है, चंद्र बड़ा अच्छा शरीर होता है, उन शरीर पसीने नहीं आता, उन शरीर में गंध नहीं आती, बड़ा अलौकिक शरीर होता है, परंतु वो भी शरीर रहेगा नहीं। अब भरदन कहना का नौका वहां भी नहीं है, वो तो भोग सही है, भोग वो सुख भोग लोगा, यहाँ किया हुआ जितना संग्रह है उसका नतीजा भोग लो, सुख होगा। नरक है तो उसमें दुख भोग लो, जो पाप भी है भोग लो, वो भोगने के लिए है। अच्छा भोग लो, बुरा भोग लो, सुख भोग लो, दुख भोग लो, और कुछ नहीं। यहाँ सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठने की जगह है, ऊंचे उठ जाओ, सदा के लिए आनंद हो जाए, कभी दुखावे ही नहीं। ऐसा ऐसा अपना उद्धार इस जन्म में ही कर सकते हैं। भगवान की, संतों की कृपा से तो और जगह उद्धार हो जाए, परंतु मनुष्य अपना उद्धार करना चाहे तो ये जरूरी है, और मौका है नहीं। छादर धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का दरवाजा है ये, निकलने के लिए द्वारे पर आए गए, दरवाजे पर आ गए, पर निकलना है। और यहां भी ऐसा रह गया, ये इतना चला गया तो फिर भी मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इस वास्ते भजन स्मरण करके अपना काम बना लो। संतों का, महात्माओं का, भगवान का, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का कहना है कि भाई उद्धरे आत्मा न आत्मा न, गीता कहती अपना आप उद्धार आप करो। जैसे शरीर के लिए भूख लगने पर खुद को रोटी खानी पड़ती है, प्यास लगने पर खुद को पानी पीना पड़ता है, बीमारी होने पर दवाई खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे अपने उद्धार के लिए अपने को काम करना पड़ेगा। जब कभी करो रामानंद आनंद सो सिमरो सरसी काज, भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज। जब आपकी मर्जी है ये काम करना, किए बिना पड़े छूटेगा नहीं, तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए, थोड़ा में जल्दी जल्दी करो, जो असली काम है वो कर लो भाई। एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे बना, धू बांधी प्रसाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। ये पूंजी है, ये पूंजी पढ़ना कर सेवा करना और भगवान को याद करना, ये पूंजी है असली। सेवा करने से कर्जा उतरता है, पहले के दिनों सेवा ली है जन्म से, पहले से ही शुरू करी सेवा, वो ली है उसका कर्जा उतर जाएगा सेवा करने से, और भजन करने से उद्धार हो जाएगा। तो ये काम करने का है भाई। सबसे पहले कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बेशक बिगड़ जाए, इस काम को बिगड़ देना नहीं है, ये अपना सुधारना है। ये सुधारा तो सब सुधर गया। अंतकाल तक ये बात है, अंतिम श्वास तक ये एक सूट है भगवान की, क्योंकि अंतकाले भी मां में वह स्मरण, अंतकाल में भी मेरा स्मरण कर दे तो कल्याण हो जाए। तो इस शरीर में भगवान के कारण भजन करने की ही वास्तव में आवश्यकता है, उसके लिए ही शरीर मिला है। रुपये कमाना, भोग संग्रह करना, भोग भोगना, संग्रह करना, मान बढ़ाई आदर, ये तो और जगह मिल जाएगा। कुत्ते का भी आदर करो तो राजी हो जाए, निरादर करो तो नाराज हो जाएगा। ये मान आदर सत्कार, ये भोग सब जगह। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है, आदर कर तो राजी हो जाए, निरादर नाराज हो जाए। देवताओं में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, खेतीबाड़ी, तो ये तो ये मनखपना नहीं है। मनखपना है कि जाए बिदे राखे राम ताए बिदे रहेंगे। पूरे मर्द वे ही जो हर हाल में खुश हैं, सुख आवे दुख आवे, आपत्ति आवे संपत्ति आवे, आदर आवे निरादर आवे, मंदा हुए प्रस्तुति हुए, ये तो मार्ग के हैं। बद्रीनाथ जाते हैं तो मार्ग में सुखदायी मार्ग भी आता है, दुखदायी मार्ग भी आता है, तो मार्ग है, वहां ठहरना थोड़ी है, वहां सुख भोगना थोड़ी है। बढ़िया सुगंधी आ रही है, छाया ऊपर गर्दों की हो रही है, जंगल में खिले हुए फूलों की सुगंधी आ रही है, रास्ता बड़ा नीच है, स्वर्ण में स्वर्ण है, और अगर जावे मार दुर्गंधी आ रही है, चढ़ाई ऊपर आ रही है, घाम तप रहा है, पसीना आ रहा है, तो वहां घबराने की क्या बात है। अपने तो बद्रीनाथ जाना है, रास्ते में सुख और दुख है, उनसे अपने क्या मतलब है। ऐसे संसार के सुख दुख से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब अपने मुसाफरी पूरी करना है। जिस उद्देश्य को लेकर ये मानव सही मिला वो काम पूरा करना है। कोई भी आदमी किसी काम में लगता है तो उस काम की धुन होनी चाहिए, ये काम करना है भी हमें। इस बार नीति में कहा निंदंतु नीत निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समावसतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरेव न्यायात्पथ प्रविचलन्ति पदग्न धीरा। बड़े बड़े नीति निपुण निंदा करे तो करते रहे, सब प्रशंसा करे तो उनकी मर्जी, लक्ष्मी बहुत आ जाए तो अच्छा, दरिद्रता आ जाए तो अच्छा, बीमारी आ जाए तो अच्छी, परेशानी दूर हो जाए तो अच्छी, ये अनुकूल प्रवृत्ति आज इसको क्या देखते हो। अपना काम जो करना है जैसे धैर्यवान को तो वो कई कई लोग ये खटखट होती है, खटपट मिल जाए फिर जाएंगे, खटपट बैठ गया, कब बंद हुआ, बंद कर धर्म, वो पानी धर्म में गया हो गया। तो खटपट में ही काम सुधार लो तो सुधर जाएगा। जो समझोगा खटपट में जाए फिर भजन करेंगे, वो भजन नहीं कर सकता। ये खटपट में ही काम होगा, अपना किसी तरह से काम कर लो, सावधान होकर के, फिर निराले होकर करेंगे, ये मिलेगा नहीं। गृहस्थों को क्या कि हम साधु हो गए, हमारे कोई काम है, कोई धंधा है, कुछ नहीं, कोई परिवार है कोई, पर वो भी हरदम कर लो तो ठीक है, ये काम हो जाए फिर करेंगे, ये काम हो जाए कोई करेंगे। तो वो वृद्ध साधु बात करते थे, कई वर्षों की बात है, कई वर्ष पच्चीस वर्ष की बात होगा, छोटा ही था मैं। तो वे आपस में करते थे, दोनों मित्र थे, तो इतने कहा कि ऐसा काम हो जाए तो फिर गुदड़ी गाले करें, गुदड़ी गाले भजन करेंगे, बस ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। दोनों मित्र थे बूढ़े बूढ़े, वे कहते हैं गुदड़ी गालो डा गालो गाय गए गालो, बोले किन के काम को छेड़ रहे हो, कोई काम करने का उन्होंने स्वभाव था, ये काम हो गया, बोले ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो गुदड़ी घाल हो गया, गुदड़ी घालो को डालो घालो गड़े में, मन कोई कोई काम छेड़ रहे हो नहीं, करो जब भी करो, फिर करेंगे नगर, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कुछ नहीं, ये फिर करेंगे बहुत धोखा है, ये अभी शुरू कर दो, फिर अच्छा मौका मिलेगा ठीक करेंगे, हर क्या है, अभी जैसा हो जैसा, अभी अभी अभी अभी सीख रही, अभी से शुरू कर दो अपने, तो कैसे समय नहीं मिलता ठीक नहीं, तो जितना मिलता है कर दो, काम धंधा हुआ करते करते कर दो, शुभम शुभ शुभ है, शुभ काम है सीख लो, शुभ से सीख लो, अच्छा काम करो तो चलो शुभ बंदा, अभी भी पीछे करना है वो अभी करना, काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पटन बदल जाएगा सही, कुछ पता नहीं सही होगा, कोई भरोसा नहीं है, शरीरों का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, मित्रता का भरोसा नहीं, सज्जनों भाव का भरोसा नहीं है, यहाँ के ही बीकानेर के सज्जन सत्संग में आया करते थे, बहुत शौक थे, आज आते ही नहीं है, एक दिन मिल गए थे मैं, क्या बात है ये, छोड़ते नहीं थे सत्संग, दर्शन नहीं देते, तो भाव का भी पता नहीं है, भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या पता है अपना ठेका, हमेशा ही सत्संग का भाव रहेगा, देखा है मैंने, तो ये जब तक है तब तक काम कर लो, शरीरों का पता नहीं, अपने भाव का पता नहीं, और शरीरों का पता नहीं, जिससे हम सुनते हैं समझते हैं उनका शरीर का पता नहीं, हमारे शरीर का पता नहीं, एक काम धंधा हो जाए अचानक जाना पड़ता है, अच्छी सत्संग चलती है, ऐसा काम आ गया, ऐसा जरूरी आ गया, तो आज जाना ही पड़ेगा, इसी के स्वर्गासन से कई लोग कहते हैं मंत्र काम आ गया जाना पड़ेगा ही, तो जाना पड़ेगा सब साफ, एक दिन साफ जाना पड़ेगा, पड़ेगा वो तो, वो अटकेगा नहीं, आप यू नहीं कहते अभी नहीं चलेगा, ऐसा कह नहीं सकते, कोई बहाना बाजी चलेगी नहीं, इस वास्ते सब तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो ले, अपने भजन में लग जाए, अपने वृत्तियों को सुधार कर ले, उद्धार कर ले, बहुत सुगमता से काम हो जाता है, अभी ऐसी ऐसी बातें मिलती है, पुस्तकों में मिलती है, पुस्तकें भी ऐसी मिलती है सस्ती, और पुस्तकों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें, भक्तों के चरित्र मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, संतों की वाणी मिलती है, उनके लेख मिलते हैं, बहुत उपकार करने वाले, अभी कोई भगवान की विशेष उदारता है तो भगवान दे रहे, अभी बाजार खुला होना चाहे जो चीज ले लो, बंद हो जाए फिर क्या है, तो अभी भगवान का बाजार खुला है, बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, किसी बातें मिलती है, ये सतत रहेंगे क्या? शेर ऋषि देहाद्री सत्संग कराते हैं, ये उनका ही लगाएगा समझो, करा देते थे उसको दो दो तीन तीन घंटा, एक ध्यान में 3 घंटा लगाते थे, एक भगवान का ध्यान कराने में सब ध्यान को ऐसे कराते थे। अब कहते भाई अब तो अब है ये अवस्था रहेगी, ये विचार रहेगा, ये शरीर रहेगा, ये स्वास्थ्य रहेगा, ये संयोग रहेगा, ये तो मौका है। मौका चूक गया मेरा बस क्या करे, समय चूक गया उसमें वर्षा होती क्या होगा क्या है? जब तक ठीक है तब तक वर्षा होती तो अच्छी बात है, जब खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या, वो चारा ही नहीं होगा, वही खराब हो जाएगा। इस वास्ते जल्दी से जल्दी इस काम में लग जाओ, कोटिंग तक तुम्हारी सहित करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, अपना कल्याण कर लो। काम तो दूसरा ही काम कर देंगे, काम बिगड़े तो आदमी कर लेगा, पर कल्याण कौन करेगा? जैसे बताया ना अभी, भूख के लिए भोजन खुद को करना पड़ता है, बीमार को दवाई खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे अपना उद्धार अपने को करना पड़ता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मम न विषादित गीता ने सब का अपना उद्धार आप करे, अपना पतरा आप न करे, कहते महात्मा करेंगे कल्याण कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, भगवान कर देंगे, कब कर देंगे? जब आप स्वीकार करो तब। आप महात्मा की बात मानो ही नहीं कैसे कर देंगे, गुरु की बात मानो ही नहीं कैसे कर देंगे, शास्त्र की बात आप नहीं मान कैसे कर देंगे? आप मानो तब होगा, तो कोई नहीं भाई इसमें भी नहीं कर सकता, कैसे कर देगा इसे? आप करोगे तो मदद तैयार, उपाय तैयार, तरीका तैयार, कई तरह की सुगमता कर देंगे, सहायता कर देंगे, मतलब खुद को करना पड़ेगा। मेरे को भूख लगे तो ये माइया में कोई भी भोजन दिलाएगी, जो कहे वो बना देगी, पर भूख दे देगी क्या? वो तो हमारी होनी चाहिए ना। ऐसे सामग्री संत महात्माओं से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से मिल जाएगी, परंतु कोई चाहे तब तो, और ध्यान चू तो ये तो खुद को करना पड़ेगा ना। कितने शिक्षा दो दूसरे क्या देगा, दो हमारी सहायता कर सकते हैं, हम नए रास्ता बता सकते हैं, पर वो चाहना तो हमारी चाहिए, भूख तो हमारी चाहिए ना। इस वजह से आत्मा ही वही आत्मा नो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मा है, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, मुझे कोई नहीं है। आप ही खुद विचार करोगे तो आप कल्याण हो जाएगा, फिर आप नहीं करोगे कौन करेगा बताओ? आप सुनना ही नहीं चाहो तो कौन सुनाएगा? आप कोशिश ही नहीं करो तो कौन करेगा? ये काम खुद करने करने का है। आप लगन कराओगे तो सहायता कर देगा, आपके ऐसी लगन हो तो हरेक परिस्थिति आपकी सहायक होगी, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आपकी सहायता करेगी और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आपकी सहायता करेगी, बीमारी में भी आपकी सहायता हो जाएगी। एक सज्जन बीमार थे सोमाणी, तो हम गए थे वहां, तो वो कहते मैं क्या करूं, हमारा श्रद्धा से कुछ होता ही नहीं। वो गा कर हे नाथ मैं आपके चरणों के शरण हूं, ऐसे कहो तो खुश हो गए। तो मैं कह सकता हूं, शक्ति नहीं चरण लगने की, उठने की शक्ति नहीं, तो ये तो कह सकता हूं, तो ऐसी बात है। आप जैसा चाहो वैसा साधन मिल सकता है, परंतु करना तो आपको ही पड़ेगा, केवल आपको खुद को। इस बात से हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, बार बार ये बात, हरी स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आप लग जाओ कीर्तन में तो कीर्तन होगा, आप नहीं आओ तो क्या करेंगे वो लोग। कीर्तन बड़ा अच्छा हो रहा है, गंगा जी बहुत शुद्ध पवित्र महान जल बह रहा है, मगर आप जाओ ही नहीं पियो नहीं तो गंगा जी क्या करे। आप जाओ स्नान करो, भोजन करो, भोजन बनाओ, पानी पियो, आप पीछे पियो, आप नहीं बहुत गंगा जी तो मना है नहीं, बेसी बह रही है पर वो जल तो पीड़ा तो खुद को ही पड़ेगा, तो कौन करिए बताओ। तो सत्संग है आधार, सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे खुद कर लो। अब सत्संग में जावे ही नहीं तो क्या करे, गंगा जी पर जावे ही नहीं इतने समर्थता रहे तो क्या किया गंगा जी क्या करे। ऐसे ईश्वर सदा तैयार है, सबके लिए तैयार है। आठ पहर में आप कभी चाहो, सुबह शाम रात में दिन में कभी भगवान उस समय तैयार है। ऐसा नहीं इस समय तो भगवान दरवाजा खुला है अब आज बंद है, ऐसा नहीं है। आठ पहर में जब आप वो चले तब भगवान तुम चले, वचन का स्मरण करो, याद करो, कीर्तन करो, पद गाओ, माला फेरो, जप करो, जिस समय आप चाहो उसी समय खुला दरबार है, खुला बिल्कुल। राम नाम की लूट है, लूट से हुआ, लूट भी क्या अपने घर नहीं, पर्यावरण नहीं, अपना खुद का खुद की सामग्री इतनी हमारे पास सामने है, चाहो सब ले लो, पीछे ही बस दाई जो प्राण जाएंगे छूट। समय है भाई, समय है, समय चूक पूरी का पछताने फिर क्या होगा भाई, पछताव से क्या होगा, पछत गौर हो भाई। बात हाथ से निकल गई, चोरे गते थे तू सावधानम, चोरी हो गई चोर देगी, अब सावधान, अब सावधान क्या हो, वो तो हो गई। अब ऐसे ही समय निकल जाएगा तो इसे क्या करोगे, अभी समय है। यहाँ वो तो स्वस्थ विदम करे, मेरे स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में शक्ति है, नाम जप कर सकते हैं, श्रवण सुन सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, दूसरों से सहायता ले सकते हैं, जानकार आदमियों से ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति उपाय पूछ सकते हैं, वे बता सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। कहावत है आप हुए मैंने स्वर्ग कौन जाए, स्वर्ग जाएगी मरना पड़े यहां से, कौन जाए कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। ऐसे खुद किए बिना भैया होगा, ये खुद वो करता है, करना ही है तो फिर जल्दी कर रहे, फिर देरी क्यों करें, क्यों दुख पावे। महानान लेना ही है तो देरी क्यों करो, किस लिए, कौन सा उनसे बढ़िया काम है जो पहले करो, आवश्यक काम है। और ये बात पुस्तकों से हमें मिली है कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, आदर सत्कार के लिए, आराम के लिए नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय भाई, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, अपना कल्याण चाहे तो मात्र मनुष्य अपना कल्याण, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी है। और भगवान ने भी जीवों में से जो पद कल्याण कर सकता है उसी को मानव से ही दिया है। राज में भी किसी पद पर नियुक्ति किसी करनी है उसके लायक हो उसी करेगा, नहीं है उस काम में योग्य नहीं है, भेड़ बकरी चलाने वाला हेडमास्टर बना देंगे, अयोग कैसे काम करेगा। तो मनुष्य शरीर है वो परमात्मा प्राप्ति, भाई हो चाहे बहन हो, बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सपटाधिक हो चाहे अपट हो, पापी हो चाहे शुद्धाचारी हो, दुराचारी हो, भगवान की तरफ चलाने में सब लगे, अब से शुद्धाचार हो बचते पाप नहीं पाप, दुराचारी दुराशी भजन कर सकता है, अपचेद से पापी भी सर्वे भी पाप कर, अत्यंत पापी भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस तरफ से हमें सबके लिए खुली है। आप कैसे हो, धर्म हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, चतुर हो, मूढ़ हो, प्रणी हो, अपढ़ हो, सबके लिए परमात्मा सबके लिए सदा तैयार है, सदा ही बिल्कुल। और आप नहीं करो तो और कोई कर सकता नहीं। डूबते हुए को निकाले तो निकालने वाला रस्सा फेंक दे, कपड़ा फेंक दे, निकालने की चेष्टा करे, पर डूबने वाला पकड़े तो सही, रस्सा पकड़े, कपड़ा फेंक पकड़े, वो तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से भाई अपने उद्धार के लिए काम तो करना पड़ेगा। अरे इसमें सुगम बहुत है, मैंने पुस्तक में पढ़ी है कि परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है तो सुगम काम कोई है ही नहीं, क्योंकि वो मौजूद है, आप मौजूद सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सदा भगवान तो परमात्मा जब से अवसर ले लो, केवल क्रिया ही चाहिए, केवल क्रिया सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से ही तब जब ही तभी है, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर। तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए, प्रत्येक क्षण समय जा रहा है, उम्र कम हो रही है, मौत नजीक आ रही है, प्रत्येक श्वास मौत नजीक आ रही है, क्षण प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है, और समय खर्च हो रहा है, समय खर्च होने के बाद चूक गया भाई, तो चूका ने 84 है, फिर कौन सहायता करेगा, कैसे सहायता करेगा, कैसे किसी करेगा। अभी अभी अपने लोगों को बहुत मिली हो सामग्री, कलयुग के समय ऐसे शास्त्रों का प्रकाशन होता है, ऐसा समय हम लोगों को मिला है, बहुत सुविधा मिली है। मेरे को याद है मन में आती थी कोई बताने वाला होना चाहिए, कौन बतावे, कोई जानकार मिल जाए, कोई बात बता दे, क्या करे। गोस्वामी रब्बानी पढ़ते तो मेरा गोस्वामी होते तो उनसे पूछते भी, मन में चले गए क्या करे। ऐसी बात आपके हमारे अब नहीं है, अब ऐसी नहीं है कि कोई बता रहा नहीं है, ऐसी अवस्था में क्या करें कैसे करें, ऐसे समाधान होता है आजकल तो ये मिलना कोई हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं। तो समय बड़ा सुंदर उसे मिला है, जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, अस नर ऐसा आत्मा ने गणी जा रहे, और नग पात्र है और निर्बुद्धि मूर्ख है, आत्मत्यारा होगा, आत्मघाती महापापी, समय पर चेत कर अपना उद्धार नहीं करेगा, महापापी होगा। तो अब किस बात की प्रतीक्षा है, कौन सा समय आएगा। जैसे कोई बहन विधवा हो जाती है, बच्चे छोटे हैं तो आशा रखती है छोरा बड़ा हो जाएगा तो सब काम ठीक करेगा। इस तरह से आपको किसकी प्रतीक्षा है, कौन बड़ा हुआ तो करेगा, आप बड़े हो तो करोगे, समय मिला करोगे, कब करोगे, कौन सा दिन आएगा भी होगा, ऐसा दिन आएगा ही, और आएगा तो अच्छी बात है, अपने तो बात शुरू कर दो अभी से ही, जैसा समय अभी शुरू कर दो, फिर समय अच्छा आएगा तो आप सब आ जाएगा, फिर विशेष कर देंगे। आदमी कहीं जा रहा है, गंगा जी, वो कहते तुम ठहरो, तुम चलो, वो कहते ठहरू क्यों, तुम आ जाओ जल्दी, मैं ठहरू कितना दिन ठहरूंगा, तो जाना वह उस बस से देना चाहिए, आ जाओ साथ चले, कि तुम ठहरो, अरे तुम तो ठहरे हुए हो, मेरे को क्यों ठहराओ, मेरे को खोटी क्यों करो, तुम्हारे लिए मैं जीता रहूं, तुम अपना कल्याण मेरे साथ करो। आज साथ में चलते हैं ना, जब मारी सोते कहीं जा रहा तो ऐसा काम पड़ा है, चाहते हैं तो ठहरो, ठहर नहीं भाई, धीरे चले, जल्दी आ जाओ, धीरे चलेंगे। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी, सीता जी गए तो सीता जी का इतना कोमल शरीर, महाराज कितने जनक महाराज कितना लाड़ प्यार रखते थे, कितने सुख से पली हुई थी, ऐसा माता कौशल्या भी ऐसा प्यार करती थी, अवन किसी न दीन पद अवन कठोरा, जहां जहां सिया घूमती थी सीता जी वहां मखमल के गद्दे रखते, कली जमन में पलती था नहीं, तो वहां चली थी, हम थोड़ी देर चली हो छूके तिस लाग गई, प्यास लगी तो समझे भाभी जी मैं लाऊंगा अभी जल, माता जी लाऊंगा अभी जल, लाऊ उस जल वाले बने राम जी चलते हैं, तो कहता हमारा छोट ठहरेगा, जल को गए रखना है दरिका, दरिका है महाराज कहते देवी हो सकी है, थोड़ा ठहरो थोड़ा ठहरो, राम जी कहते ठहरे कहाँ तक, धीरे चलो, उसको दौड़ना पड़ेगा, चलना नहीं है, गया है आजाद कर, तो वो तो चल रहा नहीं कहीं गया, अपने साथ चलने वाला कहते ठहरो ठहरो, ना ठहरो तुम आ जाओ साथ में, ठहरे थोड़ी थोड़ी देर करने कोई बात नहीं है, पर तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार ही नहीं होते, मेरे अटकते हो, क्या मतलब है यार, इस वास्ते अपने तो भाई काम शुरू कर दो, मूर्ति मत देखो, ब्राह्मण को भी मत पूछो, कोई परिस्थिति मत देखो, है जो ही चल दो पर फिर सब हो जाएगा, मैं नहीं करो तो कब होगा बताओ, एक एक भाई एक एक बहन सोचो कि हमारी क्या चाहिए, किस दिन के लिए देरी कर रहे हो, कौन सा काम बाकी है, अगर वो काम बाकी हो जाए तो काम का तो महाराज एक काम बाकी हो जाए और हो जाएगा, एक से दुख से नहीं दंतंग गच्छाम हम पार निवार समुद्र में से, जैसे एक दुख को तेरे तो दूसरा फिर तैयार, एक रहे दुख से तैयार, फिर पैसे तैयार, फिर तैयार, फिर तैयार, कहते इतना हो जाए फिर हो जाए, क्या करेगा छोरे का ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए छोरे का छोरा हो जाए, छोरा पढ़ त्याग होशा हो जाए, फिर ऐसे ब्याह हो जाए, अब ये बाकी रहेगा तो बाकी बाकी। एक ब्राह्मण की बात सुने, ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक बेटा एक बहू के चार थे प्राणी, बेटा मर गया, अब आधार वही था जहां बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी छोटी बिचारी बहू, बेटा मर गया तो उसी दम चल दिया वो कि महाराज उठाओ तो सही, मशाला में धरी जाओ कम से कम, किसको घर के रहना है तो उठाओ, मैं तो जाता हूं। ये जवान ने ये सोचा नहीं कि मेरे पिता है, माँ है, स्त्री है, सब मेरे आश्रित है, तो मैं ठहर जाऊं, ठहर ही नहीं है, तो मरने के लिए भी महाराज ने विचार नहीं किया, मैं मुक्ति के लिए क्यों विचार करूं, तो मरी गया देखा ही नहीं कि बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी है, बेचारी लड़की दूसरे घर में आई है, मैं लड़ जाऊं, वो चल दिए, अब तुम जाओ तुम्हारे काम जाने, तब काम होता है महाराज, प्रतीक्षा करते कैसे होगा, इतना हो जाए पीछे अगर हम मृत्यु आ गई तो कोई ठिकाना है, इसमें तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लौली भजन में लग जाए वो चतुर है, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम, वही बुद्धिमानी बुद्धि जो अनृति है महाभ्रत, मरण धर्म शरीर से अमर हो जाए, जो मर रहा है निरंतर प्रतिक्षण मर रहा है, इस शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए वो मौका है अभी। इससे बड़ी और क्या मौका मिला है बताओ। सौदा कितना मरण धर्म, मरने वाला निर्धन मरने वाला उस शरीर से अमर हो जाए, सदा के लिए अमर हो जाए, इतना मौका है अभी। मन नाशवान से अविनाशी प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई है सौदा? अभी वो मौका है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, अपना काम असली बनाओ। फिर पश्चाताप हो रहा, सो परत्र दुख पाव ही श्री ध्वनि ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल अच्छा नहीं है, सेव कर दू भे, मौका नहीं था, भगत नहीं था, कुछ नहीं बांध चलेगी ये तो भाई अभी कर लो पूर्ण मेरी जल्दी से जल्दी। कोटिंग त्याग तो हरी समझ आया, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, ये मत बिगड़ने दो, ये काम असली अपने कर लो। संसार का काम बाकी तो संसार एक बेटा पोता को कर लेंगे, कोई कुटुंबी कर लेगा, कुटुंबी कोई नहीं तो राज कर लेगा, तो राज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां राज संभाल लेंगे सभी, पर आप कल्याण का काम कौन संभालेगा ये बाकी रह गया तो इसमें तो सच्चे दर्शन लग जाना चाहिए। सेहत करो भाइयों बहनों, सेहत करो, होश में आ जाओ, बेहोशी में बहुत दिन चले गए। या करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये तो करेंगे करेंगे पर मरेंगे, सच्ची बात है, करेंगे कच्ची बात है, ये काम करेंगे ये तो है कच्ची, अरे मरेंगे ये है सच्ची। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 3 जनवरी 1998 को दोपहर 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीदासर बीकानेर में हुआ। राम।